Надвечір 9 січня уже дорогою до помешкання Макса наважилася. Підійшла до літньої жінки, що вона торгувала мережевом на Хрещатику. Посиніла на морозі, скрутилася на лавці та діла не кидала, з неї плела задубілими пальцями. Дора усміхнулася винувато й сором'язливо. Руки залітали. Як пройти до консерваторії? Ну, дурне питання. Та хіба є різниця? Скрипка, бас. Як пройти? Жінка з хвилину ошелешено дивилася на Дору, потім махнула рукою, наче нахабних голубів розганяла. Йди, іди собі. Нічого не дам. Розвелося вас тут. Ти погана. Дора раптом розлютилася. Вуста вигнулися ображено, сльоза забриніла. Тицяла пальчиком у жінку. «Ти погана!» Додому бігла. Присягалася, ніколи не піду сама в місто, ніколи. Та на ранок 10 січня уперто влізла в чобітки, закрутила навколо шиї білий вовняний шалик, виголосила Ганні Іванівні. «Не боюся!» «Сьогодні по обіді Максим Володимирович повертається», – нагадала секретарка. «Не затримуйся, дитино, добре?» А Дора й забула про герцога. Засмутилася. «Гаразд!» І поки їхала у беззвучному ліфті, усе думала, що дарма така невдячна. Не з'явився б Макс, хіба Дора зустріла б Данка? Він стояв біля шлагбаума, що відділяв вилизаний чистий двір від похмурої, вкритої сірим снігом, вулиці загальнолюдського користування. Давненько стояв, бо навіть щоки сині. Дора перетнула червоно-білу палицю і побачила Данка. Зупинилася, і їй Богу рвонула б назад. Та він раптом підняв руку в знайомому жесті. «Стій!» Так глухонімі зупиняли одне одного. Дора так і застигла. До Данка метрів 10. Він не зрушив. Насупився, наче згадував складний вірш, що його у школі задали вивчити на сьогодні. Глянув на Дору. Руки залітали. «Я не приходив, бо вчив твою мову». Розсміявся з полегшенням, подався до дівчини, беззастережно балабонив, хвалився на ходу. «Я вчив твою мову, Доро. Ти ж зрозуміла? Я все правильно робив?» Відкриті карти. Макс принюхувався, як те голодне вовченя, що його не відпускають до заваленого зграєю оленя. Молокососам зарано зуби кістками гострити. Щось змінилося тут, поки він бешкетував у Брюсселі. Щось смачне і свіже приховують від нього. Ганна Іванівна, як і перед мандрами, демонструє віддану ефективність. Дора з нею усміхається. Та Макс відчував невловимі зміни у рухах, жестах, поглядах жінок. І якщо секретарка вчасно опускала очі у відповідь на підозру і запитання, що читала у Максових очах, то Дора сяяла. Так схвильовано і збудливо, що першої ж ночі після повернення Максові до біса сильно захотілося увірватися до гостьової кімнати і поспитати, а що, власне, сталося? Та й не вони одні. Матуся теж змінилася. Раптом заговорила про долю, зірки, потойбічне і невідворотне. «Кажуть, Орест Матусов помирає», – мовила скорбно. Його дружина знала, що так станеться ще півроку тому. «Лікарі повідомили?» – запитав байдужо. «Віщунка попередила», – обережно закинула камінчик пані Женя. Напружилася. «Зараз висміє нещадно. Та то не біда. За першим матір другий камінчик закине, третій». Макс тільки хмикнув. «Планида». Пані Женя здивувалася. «Ти геть іншим з Брюсселя повернувся?» Макс прислухався до себе. «Так і є». Чунган таки трахнув його напівтверезими откровеннями про друзів, армію, відсутність кохання, династичні амбіції і старенького астролога, що той напророчив китайцеві красну долю. Розмова не загубилася посеред згадок про смердючу ханшину, нудний Брюссель, блакить басейну, пожадливу чорношкіру хвойду, і так би і залишилася супчиком із сумнівів. Так варто, якби перед від'їздом Чонган не розкрив головну свою таємницю. «Тільки нікому», – сказав, відірвавшись від пляшки пива, яким налаштовував себе на повернення до ненависного Детройта. «Якщо варіант з династією не виправдається, відлечу на запасний аеродром». «Консультуватимеш лузерів, як просрати перший мільйон?» – уїдливо запитав Макс. «Навіщо? Татові гроші – чудово, а свої – краще», – нахилився до друга, прошепотів. «За рік 12 мільйонів в офшор перевів». «Анджеліна стільки за Лару Крофт отримала». «Поплив. Мільярд. Мета – мільярд. А потім кіно зніматиму. Про кішок і Антарктиду». Макс дивився на хитрого, розумного Чонгана. «Так вони і зараз, як колись, мчать по паралельних? Тільки Чонган, як і колись, на крок попереду. А правда ж, не хочеться продовжувати справи батьків». «О, ти теж своїх обсмоктуєш?» – серйозно зацікавився Чонган. «Дурник!» – зухвало відповів Макс. «Я нині благодійністю займаюся. Добрими справами». Та зерно впало. І нині, повернувшись до засніженого Києва, одна думка їла мозок – гроші. Не подачки від вічно незадоволеного тата. Свої, власні гроші. Багато. Дюк здивує усіх. Тато. Його негідний шляхетного сина тато захлинеться обуренням, дізнавшись, що власні гроші Макс витратить не на хвойт, безглузді розкошичі створення бюро стратегічного макроекономічного прогнозування, про яке мріялись колись у Лондоні. Маячня! А заснує нову релігію. Побудує вежу добра власного імені. І тоді навіть руда, жива, зрадлива Люба викине табличку з таємничими трьома словами і щезне з його життя. Чи повернеться із покаянням? І Макс повірив, нічого тут не змінилося. То він врешті отямився. Уява аплодувала. Браво! Зачищала старі гріхи. «Хлопчику, у тобі тільки прекрасне. Усіх, хто дисонує, геть. Батьки, вони тебе не народжували. Ти сам. Сам у них народився. Хай дякують». Марта Гоцик, Рома Шиллер, Макаро. Дурна голота, що стала свідками твоєї, ну, невеличкої проблеми. Зігнути їх до землі, щоб їм на думку не спадало у вічі заглядати. А більше ніхто. Ніхто не бачив. Люба ж потонула. Ай, знати б точно. І я б до віщунки сходив, мовив задумливо. Пані Женя вухам не повірила. Метушливо поправила діамантовий хрестик на лацюшку. То сходи. Я знаю одну таку. Кажуть, Вангу переплюнула. Якось, при нагоді. Тепер інші справи маю, відказав холодно. Подався у фонд. Август чекав. По тому, з якою спокійною гидливістю він простягнув молодому шефові долоню для привітання, Макс зрозумів – ЗАГС у темі. Певно, вже 100 разів переговорив із татом, спершу обурився, потім змирився, пропонував варіанти і врешті погодився на вимоги старшого Сердюка наділити Макса додатковими важелями у розподілі коштів. А що там татусь нам підготував? До справи, усміхнувся Августові чемно. Август сперся вологою долонею на білий Максів стіл. Маєте рахунок в офшорі? Процідив. Ні, розгубився Макс. То про що мова? Працюйте, молодий чоловіче, працюйте. Ця гидота вважала його хлопчиком. А відкривайте конторку в офшорі на підставних осіб, зневажливо повчав Август далі, ніби й не помічав обуреного Максового погляду. Вигадайте пристойну легальну діяльність, яка б не заперечувала надходження суперечливих коштів, а тільки потім фонд перекаже вам гроші. А без офшору? Наївно ляпнув випускник Лондонської школи економіки. «Ми працюємо за вивіреними схемами», – уїдливо нагадав Август. Макс хотів було крикнути. «Ти здурів, старе чудовисько! Пропонуєш привласнити кошти фонду? Виродок! За кого ти мене маєш? Та ти помреш, коли дізнаєшся, що на ті гроші що? Комп'ютерів по селах розкидати? Чи лікарям закордонне стажування сплатити? Наркоманів на Балі відвезти і там покинути? Чи запровадити фейс-контроль в університеті Шевченка, аби туди не потрапляли покидьки на кшталт Гоцика? А чи цілодобову охорону найняти, щоб вдень і вночі на пішохідному мості скніли? Так, ну, про всяк випадок. Макс знайде місце коштам фонду. Фонду? Аж вилаявся подумки. Ні, Макс не бажає розпоряджатися коштами фонду. Тільки власними. Якщо потрібна моя допомога у цьому питанні, прошу, почув голос Августа. Дякую. Сама ввічливість. Упораюся. Їхав додому, вираховував нервово. При найліпшому розкладі гроші впадуть на офшорний рахунок підставної компанії не раніше весни, коли до Києва повернеться впливовий тато. Ха, паскудство! Тато так усе спеціально викрутив, щоб і надалі на короткій шворці обіграв, як хлопчика. аж роззирнувся від прикрощів. Де слушна, потрібна саме зараз порада? «Мамо, Матусов помер?» Однією рукою крутив кермо, другою притискав до вуха мобільний. «Помер», – хоробро збрехала пані Женя. «Дай адресу тої ворожки. Ну, що вона його вирахувала?» «Як знайду, одразу ж, синку». Ледь не устялася від радощів. Дурнувата фантазія перетворювалася на цілком реальний план. Та перш ніж указати синові шлях на костюльну, пані Женя сама рвонула до Єви Марії, аби в деталях пояснити, що саме та повинна напророчити Максові. Дорогою згадала про прохання ворожки. «Жабку мені купи, зелену». «От сучка! І де ж мені ту жабу шукати?» – психонула. Розвернула Лексус. «Як не у антикварів, так у ювелірів знайдеться». Жаба з бузкового чароїти. Срібляна жаба-попільничка за 2000 баксів. Ха, козли! Бронзова потвора. Дерев'яна жаба Нецьке. І діамантова зі смарагдовими очками. А зелені, як повиздихали. Пані Женя навіть вирішила поїхати до зоомагазину і купити справжню, живу. І хай відьма казиться, як посеред ночі від квакання жахатиметься. Та здоровий глузд переміг. І врешті-решт пані Женя придбала антикварну бронзову статуетку, трохи зеленувату від поважного віку. Зійде. Єва Марія упізнала візитерку. Байдужо кинула на стіл бронзову жабу, владним жестом відіслала на бундючену перекладачку, спитала холодно. «Не отямилася?» «Ой, прошу, не лізьте у мої справи. Завтра приймете хлопця?» «Веди», – прошепотіла Єва Марія і прикрила повіки. Пані Женя поверталася додому і тільки одне ніяк втямити не могла. Баба чула її настанови, чи підло проспала, поки вона у деталях пояснювала, що саме та має передректи синові. Та перепитати не наважилася. І тепер нервувалася, хоч би не схибила. Та не тільки це дратувало. Чудовий план мав єдиний, проте дуже суттєвий недолік. Як перевірити, наскільки вправно ворожка виконає її завдання? Збреше сучка, що переказала слово в слово, а сама бозна що наплете. Хоч би Макс поділився, понадіялася. Назавтра товклася на костюльні, чекала на сина. Інше бісило, та чого він там застряг? Макс уявляв собі прихисток паранормальних сил прозорою льодяною печерою, викладеною з холодних кристалів байдужою, всеохоплюючою інформації, посеред якої мала б сидіти худа бабця з сивими вусами і довгими-довгими руками, аби, не встаючи, дотягнутися до кристала в будь-якому її куті. Обвішена пір'ям боа, товста, некрасива жінка в задушливій кімнаті викликали лише глузливу посмішку. Ха, ідіот! Знайшов, де поради шукати. Усівся у крісло навпроти Єви Марії, знизав плечима. Ну, власне, я хотів дізнатися. Єва Марія прикрила повіки. Мовчи, сама скажу. Зачекайте, насупився. Мені цікаві цілком конкретні речі. Якщо ви не в змозі... Конкретні? Довелося відьмі розплющити очі. Дивилася на Макса прискіпливо. Так, занервував. Не розповідайте про моє минуле і тим більше про майбутнє. А чого ж тобі? Макс кивнув. Зараз. Сформулюю. Замислився. Ну, не питати ж прямо в лоба. Тато відступить. Перестане контролювати моє життя. Чи доведеться вдаватися до більш радикальних заходів? Якби хто запитав Макса тої миті, що саме він вкладає у поняття «радикальні заходи», навряд би зумів відповісти щось конкретне. Єва Марія відкинула пір'яне боа. У сонячному промені, що дерся крізь шибку, від того здійнялась ледь помітна оку пилова буря. Торкнулася жирним пальцем бронзової жаби, що вона розляглася посеред столу. «Навесні», – прошепотіла. «Тобто?» Макс забув, що мав сформулювати. Гра затягувала, він уже був у грі. «Спи поки. Усе навесні». «Що?» «Старший чоловік не встоїть, впаде, не затулятиме сонця». «Батько?» – вихопилася, хоч хотів про інше. «А де ж все те причандалля для ворожіння? Карти, свічки, яйця, чорні нитки і сушені жаб'ячі лапки? Якось непереконливо?» «Мовчи, сама скажу». «Ай, хоч би над антуражем попрацювала». «А я і без того бачу», – сказала Єва Марія. «Перепрошую, не мав сумніву». «Чемний». Єва Марія вп'ялася у Макса темними очима, забубоніла. «Впаде, впаде, не затулятиме сонця. Навесні у сонці долю побачиш. Дівчина, волосся чорне, погляд погордливий, непроста, шрам на лиці, упізнаєш. Дає надію, на. І проганяє, ні. На, ні. На, ні. Не пропустиш. Та я не про дівчину. Я про інше хотів дізнатися. Три слова спокою не дають. Відьма усміхнулася. Мороз шкірою. Макс пополотнів. І якщо все інше, розпливчасте і непевне, здавалося лише загальними натяками на будь-які буденні події життя, то останні слова ворожки сполошили не на жарт. Подався до Єви Марії, вдивлявся у темні очі. «Знаєте?» «І ти знав», – суворо прошепотіла хриплим, ніби чоловічим голосом. «Забув». «То нагадайте?» Ворожка відкинула боа, захитала головою. «Мені замість тебе не жити. Сам згадуй. Ну, іди геть. Іди. Згадуй. Та дівча за собою не тягни. Не твоє». Спантеличений, приголомшений Макс так більше нічого й не добився. Ще крутився у кріслі, тупцював біля нього. «Та зачекайте, скажіть хоч, про що ті три слова? І до чого ви тут дору приплили?» Та Єва Марія закрила очі. Ніби назавжди. Кашлянула сердито. До кімнати тої ж миті прилетіла жіночка в чорному. «Прошу, прошу», – підштовхувала до дверей. «Ви втомили Єву Марію». «А вона мене вбила», – прошепотів Макс і пішов геть. Двері грюкнули. «Ще повернешся». Єва Марія відкрила очі, глянула на молоду жінку в чорному. «Галю, у мене геморой», – сказала утомлено. «Ну, скільки мені ще отут мордуватися у цьому кріслі клятому?» «Мамо, я вас жалію, як можу. Більше 10 людей на день не записую», – роздратувалася Галя. «Давайте до аптеки по свічки від геморою збігаю. Збігати?» «Ой, краще пампушки товченим часником з олійкою полий», – буркнула Єва Марія. «А то ти з цими гастролями скоро й борщ із круасанами подаватимеш». «Після цих гастролей, мамо, борщ нам із вами подаватимуть». «Ага. Ще скажи, у Македонії». «Точно, з-під Житомира». «Вітер». «Що?» Вітер підхоплює слова, несе у чужі вуха. «Максе, що?» «Та пусте. Дівчину якусь наворожила, Дору приплела». «Пусте, мамо». Вітер дражнить, змінює напрям, обдає Макса хвилею істеричної материнської радості. «Єс!» «Мамо?» «Вітер, ходімо звідси». Пані Женя уже поспішає до машини. «Ой, скоріше б весна». «Весна? Так хочеться тепла». Дора стала деревом. На кінцівках проросли тугі бутони, лопалися, розкривалися квітами безпричинної радості, підганяли кров, шугала судинами веселим стрімким потічком, що він виник на місці млявого русла від щедрих талих весняних снігів. Дора стала деревом. Дерево жило Данком. Це дивно. Ти спиш чи йдеш, слухаєш чужі розпотякування, чи щосили треш голе тіло жорсткою мочалкою під гарячим душем. Розбираєш пошту у фонді, чи мастиш маслом бутерброд на чужій розкішній кухні, а все те освячено одним – Данко. Як одна людина може проростати в іншій? Не тільки у серці чи голові, всюди. Рухати її руками, заплющувати їй очі, лоскотати за вушком – і безкінечно ніжно виводити на голій спині таємні знаки вічного єднання. Дора втратила звичайну настороженість. Данко. Не помічала змін у поведінці Макса. Не дивувалася тому, що після повернення з Брюсселя він перестав брати її за собою всюди, куди б не йшов. Максим Володимирович чимось украй заклопотаний. Стривожена спостерігала за хазяїном Ганна Іванівна. «Так», – кивала байдужо. «Данко». Чобітки зі шкіряною підошвою промокли за 10 хвилин. Можна було б сховатися у теплій кафешці, та Данко взяв Дору за руку, і вони йшли. Йшли, наче хто гнав якнайдалі від червоно білого шлагбаума. Та все вгору. «Я не боюся, не боюся», – втовкмачувала собі Дора, тремтіла від страхів, зиркала на Данка, а він посміхався і дивився тільки вперед.